Bueno, la verdad, ya es que en este weekend iba a dar herramientas para estar arengo. Tú a cuándo eres de chis point y con el sano chico, era chino, mochi ningue chiaña la cova chico, muñeca. Na, es que pongo tú a ligar el chiegui a tu la este negue, pongo que mochaca, no iba a ver que pongo que allí con el teto y con el tano, el teto, toque el hombre de la vine. To karara mangana maya akorua sinya sae go cha sa damu na hata muna ko okera eke wakia vene nya sa mweto yoro mongi no rekoro kwawa inga no inya evi vivi ya ikerete ikareto wata nnekana still adam na blage ndere wancho mongi no ye mpake taikayo mwaerio. Nabwa higo toka ligele liya toka roranga, haba anta abange, higo wako nyara koba, obu ate ose, okura orete mechanda se, oyo mwabo, nabwa nabwa mwaka kakarete obororo, aso mwongina, eita muruani ase inka, osamu ake, osamu, na ata mwaka, eri inda nyara koba, kwa mokorele di ntogete vikoro kiechimbwa, muso era denga kufukusa ya kwambi toka utosheke na dariri kono kwati gomo ngino nyago chande ka ne ebe engero livia ya kama ete kilo renge kama ete yo inga ege ko kwati ankereki e kia ra kodnya ete ko ba open go tia sari na tokalie tokalanga ebi na obira ave e kina okira ave ke mokiavo aso go tigana osa aso ko buna enyomo ekero ya ikere mogwa kana kinyumba mokorwa na mogwa kana kingo magose mogwa kana kingo masinka na toto kalige eri ase ndenga na vera nyare kane omongina anyare ko boko gosomo sacha abe gitianga oro kie basubati bande isiko nga nama ete weso kanere na ende na bako banyora gose na bara munyore ose tokalie tokarara omokungu ni gakweleka akwevojia gosako gora kianga gosako beka kianga chikere anyale koba uwanchu na basacha bande isiko ebibyonsi tokaroranga emechande yo nige konyara koba ekobuna enyomba nabone kermwale ko okwanera igoro ya live style ya abantu tuachete enseiga ya America abanye na baito ba bwate kianga kiri kyarenge na mbe yemo na mba ibere paka na mba isato era abanye na baito ba minto abanye na ba rure busi abasaya basubate abo mubo mbabwati ebabwate nya bakabwate na mbe yemo bara atuwe na namba ibere ena mba yare koro kuna mba ibere nyanga nere yare koro kuna mba ibere na mba ibere neri yare koro kwe kamisi kiriki onsme oseba sambete kimate asiba irete gochi ekero ba igete ese koru kwa America igorende lifestyle ya America ega onchore dinte vinga bona abantu lero niko bamenyete muna bamenyete niko bakobeke ke bakobeka mbali go kumi mbali kuobwa babu ati no nyane ntemi go sobo soku una eyange yenkobeka nere teme chanda asabande bali andole osaba tola omeane na barabo na weta ni go babe kapaka nyomba ya nyasai me mwanya sai babe kachiange cho abete na ndaye yamo na ende go se na mbaibere ate yo go se na mbaibere te yo wono otuma na mbaibere ogya na mbaisa igo be kana ndaye yamo na mbaisa to na ekero monta ko be kana ndaye yamo na mbaisa to wono muroche mechande korore kana so boy ko bwense munese ya tindire ekyare ensere oni ye koroto bunyaka obunyaka obunyaka nige gota buka ya tabu ko bunyaka ya roto bunyaka ya se ko bunyaka ya ikana so bunyaka ya ri obunyaka kerase na kia ko era bono ensi ya beire muna ya beire ego mutari korora nga mwanya sa tuarenge gose na se tuarenga se abantu abaho tenga kitisi ko ose kitansi igoto kaligero liarende nga onyo mwongi na tigabe keyanga eyange ngia ekogokyo mugako ye no mugaka tigabe keyange ngia ekogokyo mwongi na ye ta basa kobo kobeka kianga nga nari arantwe naba subati bande isiko ose naba gaka bande isiko tokalige lia nsa mende igoro ya ariko kwana nga oko ngaine leria nogo tege nana eme chande ingo che ya lekana siti nyomo chinyinge kwa nyora umo subati unyomirwe igako gendera kongaino musacha oye nga no mwege nuare kumbe tali omwege enua oso musacha unyomete ongaino mongino enga no mwege nuare kolende tali omwege enua na ayon sito karoranga ekero mogo na kujiba na isi kabwe obu anchani muna mogo na ina kujiba komo mogo ya asubo na koko wakua mmeuko na ekero mwa reile mmeuko igo mora anyare kwa mogo kwa hivyo vonyaka maiso marole na li tuke elimo muna liko mesa koru moja kwa jivosongo hivyo hivyo ino ndiva beke asa erera na ekero bila babeka serera omuntu era osoko era nyore bono enyo mena bego ikero moerio goto kaligero lyarende to kanalanga kungaineleria no otegena na ebintu ebyo mbiro leka na senyomo the point ya kana to aligere tine erigo ya nga humiliation cost and the humiliation yani aya ituko ndiye kwanya kwa wakera na gotoyo musacho yo na gokore dia gokore kwanya kwa motoya na ende nye konya ale kana ni goko motere ka sawa sacha aba kungu bande gosase dio rochedire kwa risanga na dia bantu kwa motere kororo onye no mukungu otere ko musacho ye mnata likwe nyara onye no musacha otere ka mukae na kiaru mumwa mwa ngani ngani na kiaru muchafu ngani na kiata maji kwa gane ko panga no nyankore ko obedienka bono aye kroko ya kwa na igo iyo ko ya kwa na bozwe ya mate bosebwa abanta abange na bone kroko kwa na gatwanya to nyora nga ko igo ile mrangu bwa mate mwa agocha se penka yaino abo orundo korole la madera simbatai sa simbara ororo obo tengo mongena na bocha de geteiro mosacho otanya korara bua no nya timaje asaka korara o na bocha de geteko mongena pole bono le alio tani mangana de de ning kone karo chinga no bua de bagare na maya yesi bono konyo ranga ekiaga na ekwaga paka waje kwaegwe na mbaye asini nchi waso kio musachi isiko osa asini nchi waso kio moga kumongino isiko eyo na wako lete mechando asini nyomo na epanjele tu waligele siye neri na owe constant nagging neri yanga nogo tuwara nogo tuwara ensemo yani obwate okonya kuligia mamocho kila li tukoe na mamocho kukonya kurala mika kunya kuchencha kwa kuwa na mwoteisa kende nke yoga ya atu ya afira yani yedina diyo menyele taya aso mkacho wogo sase mkao obo kimabueno buwensi ensa mende kukaligele liya mende nga umosacha aminu umosacha na bago kombe ya mkaye na wakungu bande kinyoro na gosomo saacho umukungu okombe umusacho e na basacha bande kinyoro bone kiranya olingo musacho yo pungu ile muna bahaja bande be kinyoro bale bono ikira saako matarinda na ato musacho saine ikiagara venga ni musacho nyarebe osore nga muka nyarebe bone kere go ikira igo yo ndene rao chebwe nyora oro ranga ige chaya gosomo chayi gosomo chayi umugaka gosomo chayi umonginoria wana asenchele iyo obu amate buwa kienda nyumba wagera ati moko nyara kwa moko iwanana e point yende asenye jechi ngaki ne ki point kia enge kinyinga wana wa mento ki point ikomna isano wono ki point yeti chinde walimu alengo orono na moko nyora onye moko nyora oyo mento ontirinka yeti na buwa teri fundishe yedi na bako wabekira na hindi mori nyore wono lero igo na ataka tigere vye asenye jeki ngaki ena agani to ligere vye nse meyemo ego kuwa niranga nga kibono lende tuwaroli le mechando yechi nyomo tuwaroli le ki point chila agere chinyomo cheto chivuneke wono nga kitora kore nyare kova togo chivoria. Na chitora kore tonya rekova toko voria chinyo mochi ite chiza. Ni mantara asoma SMA yo ili entongela nata kankuwa ne aga kuoteje ngete igo monto yomo akori ikahu kwa naila. Enjwa omengi ya nambe kete kongo. A good man only depend on sexual desire, which can come and go and often out of our control. It depends on choosing to love, honor, and be faithful to one person, forsaking all others. And that's the angle. A good marriage does not only depend on sexual desire, which come and go and often out of our control. It depends on choosing to love, honor, and be faithful to one person, forsaking all others. Igonga kimon, ngenyo mengi ya, tegane, temine tinga, no koumela na gosinto isanekana wake mobele weka. Ekia era wanta wange na omanye tenga, enyo omo, oto koumela na wake mobele tikoyo, e itali enyo omo. Na hende tiyamba teri, tokenda wana wanya sari. Na musacho ondevu ya nisi nero mbelete inga niga mbenye tororo aso obo nyakago saso kumia na kimubile rioka soka rioka ime chando nae na weo jako konyore nga kie ya mo na wano obo ngo buwa hao na wano obo ngei ni buwa hao niko obo kenda obo okea niko tinda wata hivyo vile nde nga motile kwa kenda chinse mecho lakini rende toa vanga nigele nga utaragereti wano bugi mamboye ege toge tokoro ka indirect mamba wakita kare wate wanga onye ndiye kunyarika na wanto batu wale birengo asikirege tobago kora ilonga na onye nobo nyako kuhumela na kemobele no mongino tari nganchanu wali 24/7 abana wa minto uika motu wale birengo nante tindata yunga mubu ati maete mubu ate ko niko nare ko geete riabu erinde monyore nga yasoi to na twete eye tukuruka self control na ende kweta niko totu ale gendu ge kurukwe kerengo aso kendo yo stoko iko bo ekero monta ngere tinga era wono egendo yoka ime ayeno kome na kemobere kome na kemobere omongina osomo sacha eda asiaye oso mukungwa mwatenge gasiyo mu yane no musaje otume anake mubere period oso musaje mwatenge gasiyo mukungu no kome na tiri ke mubere period ya oge agora te dianga SM nene kapisa yenyu omengi ya no gotwara obwanjani no gotwara masikani na boyo na koba omwege nwa oti aso yonde na weta ni go na gotiga bonsi. Igonga kibon, enambe tanga ni enyomo engi ya no gotwara obwanjani. Obwanjani nyerese kimbo atikinga kikomo igure nga toliko nyoma muntu otanje. Enyomo engi ya no muntu oyu obwanjani. Ituko muntu oli bwanje tumla kuwanje to musacho oli tukoli tanga ni mukopla kwa mwanje tukoli tanga obwanjani obuvuka nebonya ko burugerwa kirenga ki bunya ko gendera komenta kiti kabogo kia bone nseme ndi ya kamere oiko mwa masikani onye no mosacho oyo mwa masikani onye no mwino oyo mwa masikani lakini chinga ki chi nyinge nobo tukibwane abasacha avange mbali ko sikabangi na babo iko tinda abasoera abasacha lakini lende na rere igo uchungusie nyinge na research ya kolirwe abasacha avange kibabu watia masikani kochi asaba kungu babo na ekero matabu watia masikani kochi asaba kungu babo ina igobono na onye no koba avege nu kiba koba avege nu kochi asaba kungu waba iga na hini la vera nyarekari na onye na wa kungu bande mbale batabu watia masikani kipi kochi asaba sacha babo na ekero matabu watia masikani kiba koba avege nu kochi asaba sacha babo bono ino ikina kie ekera ngana apegete oke buwa tere ya abunge nyome ngia ne rie buwa tere nte bitatu ekero tu abinyori bi devita to bono lirario enyuome ne nyare ko be ko gende gutinina na koba enyuomo yohoseseniwa bono egente getanga ni ora kore erindo nyare ko bagutoria enyuomo yao egente getanga ni ora kore erindo nyare ko bagutoria enyuomo yao tegenda ruche minto egento nda ko ndi kabisa kabisa iga ekonye nyomo ya nete gende ruche neke omorike o makale go kwana ngaki make a list of all the issues you argue about igonga kibon na orike oikaranse orike ebinto bikogera mwaetana na mukao ose mwaetana na musachu edi ntombiro rokorigero lyanga bamint ebirabi nezi kogera twaetana no musacho uyu muna bono iga konya konywesi za ore uno mogweka na onkunyu nkorwa ose omusacho yegani ganje de konywa marua paka bwebenka ose omusacho yo iga ni ganje te konyogerero botu kobogima ose omusacho yo iga ni ganje te korara isiko ose omusacho yoiga ni ganchete osoka n'abasubati bande ayibo ebina biri ndomugana eri mubike ekenare kokwanera n'ensemeria ng'alende ekero kwa manyirenga emechando enyuomo muganeirie egente getanga ni murakore erinde mokonye enyuomo yeino neke nokorosia eristi yebintu biriri kogera mugutuomana ase enyuomo yeino nimate ng'akere nyomo abantu ngotuomana bare ase nkire yeneria chisababu nkire ororo na chisababu echo nkiganeirie ekero yoma munyaka mugochirika nekero mwachirikire munyareko mugwanchirana ng'a twensi amo omogaka n'omwong'ina banchirane ng'a ekene egento gekogera togwetana ose tokuomana ase nyomo yaito na ase eng'encho gocha nkabotuko omong'ina nigo ogocha korwa egasi chinsa chiaerire omogaka nigo korwa emeremo gwaetera naende asande gwachikora anywa amarwa bono ase nkereye iga ebi nabi kogera togwetana gose okoigwana gotagekororekana ase enyomba ekero mwabirikire ebinto ebio onsi mwabirikire iga erisiti ebio naende mwanchirane mwensi amo kubirika iyo nga nobire igo bono lirario naende gento mogokora bono nokorigia ng'aki ekene nkora etera ndege narure gasi naetera asande nachikora akwane bantu bande bono nkingana eri nkore yayo omong'ina kore rero ase eng'encho nainche nonganetie nka na abana mbanganetie bono riario mono bono mokorigia solution moramo mwensi goikeraga abwe goikamonyare ko mogokonya enyomba yeino nonya ekero mwarikire igo nainde nonya mechande ende gochikosoka korumotu mambia nero moise korika bo igo na kojerigeria solution enchi ase enchere yu moigwanaine mochwari agriebo solutions mokori mowanchira naine mwekabanyene enyuome yeino goikamonyare ko moko yekonya abana ba mintu goikamonyare koba moko yekonya epoint ende ya kabere nibo natebire point etani make a list of all the issues you argue about ebinto biri orokeng'a omosacho otaigo kogorera yanga omokungu oni gagotoma chibeso chisobo omosacho nabwate abanto agwakera chisimi atari gokoa e password gose atari gokoa origero rino oyo nokonye otayekwane otanyekune omokungu onabwate esimi agwakerwa ekero yasoire ekorera nigakomioka paka onyorenge nyumba nigakomioka gochi isiko gose onyorenge isiko nigakomioka gochi nyumba asa agokwanerere bieka nanga kiende onyara koba okobeka eri oginsi bono ebinto muna ebio enye ebi nebi bikogera enyomo yeine enyare koba ikeristi ebionse mukwanerane ekero ekero yomare soba ebirengere bigwanaine ebirengere bire nomokonyora amachibwa amaya erinde mokonye enyuomo yeino. Waimo koigwa e pointi e yon kagete nga ya soire na inde na vea konye ose konye abana baitu. Na baitu jiko baba alimu na vea yuna atula na iliko konya au kema uchi mwode. E pointi ya kagete neri ya goteba nga focus on yourself. Iko nga kibono. Ege ntonke na konyora abantu abange banchete twara defensive mechanism lani umuntu anchete iganchete koligie nkiranga kya konyara kova okwerwanirira okwerwanirira nkororo nwo koregete kitalinje muna abantu olaba bolinga nwo lye sukari gose nwo lye mugati ma kwano kana nga jeba matintari sukari tarinji kaka naende kwa nyora na wanyana kera kanete e sukari yi noere chimiero ose noere iga somo nukorunse e riende kwa nyora riende kako kana kero yomo kako kana inki kia alia wano kero monto nabuate ense meyo e koro kwa omonta kweruwa nerera lakini wano niko ontakete oligie nchela yo kweruwa nerere ere positive oeruwa nerele encherele positive ere positive uongaki igo okwana nga nonya na beko nya eega akinche na akora mamocho uu ninche mbuata mamocho laani uguanchera na ayomo nyene kurume yao uguanchera na nga inche bori muno monto inche muno mosacha inche muno mokungu ekena alo ninche mbuata ikiraga abu ugo uguanchera na igo ono liario niko kogenda kuoro kio kwanchani obo nene uchia somo nto liga kogento ensemo atrago tuare mwana goserio gya monaye ekiara kwa mote vire kene kene kurume yao kwa mote vire nga ayaro na mamocho na yane ayaro ni nje na goza tali nga none kerogo sete tutati kwanchira na mwasacha abange mpari kwanchira na nibwo bakwega keri abasaje abakungwe kinga kikinyinge obo eme ama mocho gento kende neria e point ya gata to neri nga become self centered in the best possible sense ingenchende nga bone kero obwate kwa beira yo monyene na beko ligochereje igoro nakirende tofauti nero oronke ekero kwa beira yo monyene bono nto etori geri chinse mo chiri chiko gera nga ekero kwa beira ebuye ko monyene kwerigere ire bono se me ri oro chenge no kore bia ine ronta ke tu ya ko ba koreta ese me ri oro chenga to konyara nge chende ri ere negative ese monere ere negative eri otari konyara piere negative ero nyirusi ororo lakini yeriye riyo konyara kabisa ero ya nende yoga nende areko bakoleta igonga kibono ali asoro jenga nonya areko konya asomu gako yoiga wosomu ngino yoiga asoro jona nyako bakokoja leta kabo leta wakonya ororo iko kolete mechari muna bono ense mende neri nga ki na boko nyora umuongina osomo gaka liga ata getego kuanera ense mere yani igare omu ya sogo kritisa iso musacho ye osa sogo kompleni na mbeye emu lani monto ye igata anyago ikerere anchira ne nga gakino onyo musacho yo no kompleni oso kora lamika liga kora lamika ase kene ekiare kene munu mukungu kayinko ruchinsa isano chiavo tuko umosa chanji kumotua nyigorero murango shuali yani kuwara ikanae kuwara ebuya ee nabu kura ika kuwarwe complain nabu complain ose nabu mwantago ikira sao nyago kubwe ikira ako uplem uko complain uko criticize uko complain uko uplem uko accuse na angakie ndo tuwa roboro nonye konyarekana oru nonye na mangana atari konyara kwa ba oru nonye merumi atari kwa kogokia Kona ekerora edieka as a person okwerigere ria edieka muno omuntu. Inkyoga ne rionyara kabagokora self centered. Kware erikerensa kware erigere ria edieka nga inche muno omuntu ebintu ebingokora osengokorera omwongi n'oyo. Emna bono yaikeire ntete kumutiga. Ekeronko mutiga obogima gochikoriti gochimotua nga kibore. Omusaachi oyongo ntigari. Nga kiawo chikuchaka na endo obogima. Awa anta vange they don't care. Muna vona avana wa mento. Ense meye naona gani mote gara na endo vya. Na boko nyoro ense mune ya Amerika wa mura. Awalise ito kusia afadhali. Avana wa ombo. Tibali koke endo mochio monto mose. Avana na mosinyana no mokungu. Mokungu nero kosokie gari avana wa wama yanga. Mama ere na rengo na kara gani goje kera rotire na otoeta yale kumwaga chirobo remo enyomba na kumwali gani lakini ense yeye koro kwa Amerika wa minto abana waito ga kiu bororombora minto bororombora yeito bororombora sense yeye igase tomenyete abana bono na boko nyoro musacho umwano mumuro otigie ruo enga kiobo gotu kaya ojiko chata konyo magaki omwana cha merenda akore meti enye kianda paka nyare koboko iru kiriniki acha ake nasari aike iso ano isato akore ike iko mina iberaga ende college omonto yoyobwa omwano yobwa te miaka meronge tano aki abana banya saa emyaka merongo etano nari anyoro omwana ore emyaka ore siro osari anyoro umuswati ore molito nata soki mwana tara ibora emyaka merongo etano omasomi emyaka kumi na nane iko kwa ikiwe emyaka 68 oko gende college nigorige eti emyaka sabini. Yes, abantu bawo ogotigana n'okobe abantu kaba positive kararengera linga gaki umuntu yere nga kyawo kigo kya kobogima mororera amabera onye n'umusajja rorera umuntu n'oyo amabera onye n'umuntu narorera umusajja amabera tago ikera nga you don't care after all abana n'abawo ya gento kende ikara ansa morore nga inki eko era muatu ara rio mana gose enda muamu goso bororo inki eko era enda muamu ya icha se nyomba ye ino inge nchende ani di anga no bororo inge nchende ne ringa ki naboko nyora oyo omu ino igago kuwana ekeroko mbori gento aso bororo oma hako kanya topiki ya Fred Machoka. Hani oge enda igoro. Paka waku binga rende no nyantare ko mukwanira. Wakote magokira, nalibo na komente spiti mwa. Kendi diye ko nyare kana, ege ntoka pinto, abona wa minto. Asa koro kwa, a calm son. Asare calm, aerebu. Eke roro choyo, onye diye ko nyare kana, oyo mokare kerenge kyo. Oyotaria kerange kyo tiaya onyare ko okoria sora yabo goikaransa asota agania mariogi ayo erinda nyare ko ba okoraki erinde kero wa ikire gabwe bono lirario oyonde naba konyara ko ba o calm down ekera chirense muerese munyare ko moko cooperate munyako moko bwatirana asoko siria emechande yo osasoko siria ebintu ebyanga aliyaro lekana nyombe esumo pone yo muni za kale wote abaiganga ki oyena banta tokoro ka sisa psychologist muna wono mukwe oyo omukoro kwa John Gottman nigago kuana iga onye ndi chinyomo chinyinge chiare komenya. Chinyomo chinyinge nyondi chiare konyara kwa wachi komenya. ase chiri chigo kora maya, omuntu omete nyome kogera nyoma ya menya, nase ngencho, omuntu akorigeria mayoka, amaya maya bucha kuwa mabe. Lakini bono chinyomo chinyinge chigo konyoro omuntu ako akorigeria mabe, kubwa akorigeria maya. Bono ere yale korete bidangeli nyondi yale konyarika na maya be, ereshe ya 5-1. 5-1 ni kongaki. Dani ya maya, okora maya chi ereshe maragatano, uchia amave, na omokore reyamo, eite kogera chinyo omochi uneke. Kakibona okonyo ora chinyo omochi nyinge, ava minto, amave na arara mange, ama kena, amaya na arama ke. Na sinyo, kwanyo ora rende nga, wano bururu, buanyari kwa wako korekana. Ya point yende, neria nga, ere moto orie nyomo ye ino, neye, express concern, express your concern constructively. Igo nga kimo, ekero umu ngina muna vono tote umu gaka, nubu ati nivirengere lio. Nivirengere lio ubu ate, nigoga netie, onyare koba okubireta, kubireta aseme asomu ngina, ekero kwa birete asomu ngina, erimu nyare koba moko bibuate la namo. Mubiregere lie asomu wakate mwensi amo. Teba nga nae vye kukirigere lia, aebuye katuta etiko wa monto ndi na hindi ribaga agote vere lie. Enye no mongina, tuta etiko mwa ribaga, erega asiano kuibuera. No kuibuera. Lakini tabuga atia nsemo yogo changia ase kerengere liekyo. Wono inge njendenga, ibirengere li vya ya moe tiga kovye. Lakini ibirengere li vile vya di kuwa gaja. Vile constructive. Evyo, kaa kovya ire. Wono li lalio, nigo moko nyara kwa moko ligia. Na hindi iga nao okonyoroga ne irio umosubati nyono umosubati kwa somo kungu iga kata yabanga ki I would like this one to be this and that no umosaja denga I would like this one to be this and that yane kambo utumie language yeyo eyo wano nabela adekorete segi tebanga ki suppose ndarete kerenge likire iga ndarete kendo kire iga ine yale kunyari kanomo gaka torete kente kire tokore iga na iga na iga ino omu ngino yale kunyaka tokore iga na iga na iga lakira tale nga nata ketenche igonte ete vikoruga igo igwete ine rangu echie nkongu wake na mono eke kerogo tebanga igo nyugwete vikoruga nkwane ete igo soabu ya sama tu ya basacha abangi. Lakini mwongi nomu ya, nori ya matangwa, eyo mwaka kabu mbiya wateba. Lakini naendirendi ya konyareka na, elaba ikanga kioro uchebono. Naende naboko nyoro mwaka koyotegera ile, eri ndiri yoma nandiba sako waliko roeka na ase nyomba ye ino. Ege nto kende, kira agereme chando tero leka na nyomba, kusemora aso kutobie nyomo ye ino, make decisions cooperatively, cooperatively. Igonga kimon. Ekero moko na chebirengerali. Tako na chiroyo omae vieka. Kukurande gali. Nito mire mama. Banso omete. Habana wa minto. Ninche monyaroko monene. Woikamu gorele gali. Woikamu agachire nyomba. Ejina edia kukwana. Muno muiseke. Kose muno mukungu. Ore unyomire. Bono, wose no mosajo atavanga, oikanto mele mosuatu minto na ere jivesa ja kire biasara. Bono, ekero kibo monta ako genda igo bono mora arosia, obu amatobi ya, mora arekonya nyomo ye ino, ekia rangoja kwa ikira mora asimoja wakore na chisegi, inki bono mwaka neri mokore gentekia, make decisions cooperatively. Lani, mwenye ako moko arosia, ebirengera limoko na jera amo, mwiguwana nera amo na mwakore ra amo. Mwisho kukora hizo, iyalio inyomo ye ino gose nyomba inyomba ye ino teko nyara kobe korete mechando muna wano tuwaroli vya vantaa vange hava nawa ninto iga iga iga nari kire asik namo kine kereko kerana Kwa hivyo wano ekero buwate nse mejo kabumu okonyara kumogo tegerera e partner yao tegerera nchi ume nkia buo otevia tegerera umu ngino yu nkia otevia tegerera umu gako nkia otevia na mwono kira nyari kane na indi suwati otechiti skuru ase kira umoto ino mungaini na bora anyanya sawa kumwa wisdomu onye tabu ate knowledge yeri inde nyare kobego konya inyomo ye ino kero moko liye kuruwa samari ikonkora moro mungu nukuru kwa esta muta kukonye kesa kukia wa israeli ya kegima umungu na otabu ate ama somo kubu haba antuwa chinga kichiria igore inde kamora anche kaba ile chinga ki asoko tegererana akero mwa tegerera no yo maso yo mo wono li ali omonya ale ko ba moko nyora moko konyana e point yende e ina gote igonte eto asire nyomo ye ino monya ale ko ba moko eliminate ebintu bikoro kubitatu ebintu ebitatu igana biko bune enyomo ebintu bikoro kubitatu te 3 na bibiko bune enyomo te 3 ebindi bibi egente yatanga ni affairs external affairs igonga kibono ama sabia ego konyoro bwatu busani siko ya enyomo yao ama sacha bwate siko ya enyomo yao osaba kungo bwate isiko ya enyomo yao ekelora ruse me ya ya moro ras enyomo ye ino no external affairs onyerusi ororo wano liyari enyomo yeno kwa ikete nene e point ya kabere oga neriko rusha se nyomo yeno nene kwa addiction na ki neri okopore hali wano yukopore wano yu njirate yora morusho yeno monto sinyete kuru onyo sinyete abaribu libaa ye ninja kwa jako mwonya kumogorora akakwa marugu si tachete kuna naigua amu isane oikira Amerika tatariko osinye na Amerika saba antubago sibu ebitinga magoro ekero bakunywa marua amange bakunya kunywa maru batariko genda mugundo bono umuntu muno oyo okonyora ngobogi mabuaye amanyi nga eteire nebintu biri akunywa ebinyugwa nabona bwera nyareka no gusine sigara igemenyeto munu ido munakobut akokoreramo na ndota ongeriye yende obo kimabuwa na bamenyerete igo wano yege ntumune ekyo na buke korete nyomo ege korete mechando ase nyomo nga kikira arete mechando ekia gira nigo menyerete ororo no yonde tabu ati chinga ki tabu ati chinga ki aso yo osa so mongi no yo oso mogaku igo rende oise kuwa afoit addiction yeye ase nyomo ye ino enka ye ino na bebe kororeka nengia ege ntokende yagata tonkeringa otware orusi excessive anger relationship igonga kibono oise kunyara kobogo gotwara abantu mbwatu bororo borobo nene mono ara ntaka simini ka mbwat ogero bororo twaro bororo otwawa kibona akore Increase the positive energies. Abana wa mintu. Igonga kibono. Taika yemo. Você ama tomou muito tempo no rio, quase mais de mosaico, quase os mais de mocao, muito preto. Pere, cara, moro aqui na mãe, não moro, moro, quando mosaico, você na nhore tu mocungo. Tá com menhovo, que movo, e boa cara, boa na entina, se vestibamento. E que a era em senco, que a era em timbero. Igo na venyo moyenera atigara maega ase ngenchonga onye turiko nyara komako okena oyumino. E point yende ya kabere ne ringa ki kara ikanga na ekwara abuato mongino yo goso muga koyo kwara mubuata na onyanko boko ija na onyamare kaya mula litua ga akiru chibi chakare okotemega waku no mongino evicha kwara mubuata muave kera na maoka mare koiboro. Bono rende ine ba watenga yu hagi mo umungino yone kwara mubwata kwara mugokera mugaka nae kwara bwat umungina kwara bwato mugako yoiga ekiagera rende ine rense mo yaganeri enke yenya kobe korokana e point yende ne ringa ki appreciate mwankirane motevi ngambiye mono umungino yo goso mugako motevi ngambiye mono kende yonsi ago kora sinka motevi mbiya mono egia o korera motevi mbiya mono egia ago kwa motevi mbiya mono nga nonya nenda gira kareti na meso motevi mbiya mono none kero mora ase chikoni motevi mbiya mono none kero mora ase dining room motevi mbiya mono none kero moko yenda ase strong room pia motevi ngambiya mono anything moteva ni ngambiya mono gendo kende spend more time dwelling on the things you like. Mwire chinga kichi nyinge, asoko menyele vinto vilibu anjete, mukuwa nerebi jabi mono. Mnavona na voko rumu ongina, onye buwa anjete, wose mwako, yoga netio mwaka apa ange nyomba, lani umu wako, umu safi, umu waka buwa anjete kupange, kukore mire mo erinde abana banya ole school fees umo erinde bose mugore kende yani ebintu ebi buanchete ebi nalika moko nyaka kwa moko kwana mono ko bwa moko kwane ebintu bitanya ko biko ba bigesa nkirende na enda nye ko nyare kana mokonye mono konyana umongi na konyo umugaka konyo umongi ekero mwe ikeire gabwe ono lirario enyo meyu yeino o ikenya are kobe kobe enyo merengia egento kende ka kanyara koba goko praise ijia dani kanyako moko motogia kwara matenga mwese ko nyerere no muyore Día mono baba, día mono, vaya como estoy yo. O sea, moga con ñareve, musindo ñareve, día mono asiento, cuando un seticeito, día mono asiento, cuando quien era Habana, día mono asiento, cuando era en ca, día mono. Na ende gendo kende, mwaseka, love, mwaseka, mwaseka mono. Umongi nakara, seka no moga ko, yo me toko seka nakara kune yogo, ekiagera ni odiko nyara kabari, korueta, omorende, paka emeki, nemeseto. Igo tako ba mwa to mungu seteme nulio karioka rioka kamora anche. Gendo kende, nkire, pa, positive, all the time. Kende yonshi mungu na hotebili mwegeene. Ekyo musaja hotebili mwegeene. Ekero kwa kolile izo, pono lirariye enyo mwye ino, nenyare koba ekobe enyo merengi ya. Gendo kende kelongo chikokora abana ba minto neke ekiare nyomo nyomo koja konyerende tenene edi ndo ne vingo ga ne dio nyare ko ba kora ne di te mo biyawa na di to nyare ko to kwanera e point yende ne ringa ki ono ida kinga kia soko soma Nago nyare kana kolie bitabu muna bone bitabu ndiroro robi go kwanere igoro ye nyomo nga kimora nyare koba mogo tene ni nyomo ye ino e bitabu mune vyo ndiroro ro munyare koba mogo soma bibegeri nga kimogo kwana e kero jise gichira ase chinyomo cheno nga kimora nyare koba mogo chikonya na nago igo nga kimora nyare koba mogo tole niya mogo konya na inwe Ika mo kogenda ase chise amene kogenda chikoti ase ngeche utigana. Na weta ni go. Wono, e point ya nene kege maneri nga ki. Woikabuanche umusanyo. Woikabuanche your partner. Munare. Mwanche munare. Igo, igo, igo, igo. Tago ikagatika vere abasache vaminu. Igo tindiko basoera. Lakini rende na ende na aliko kuwa nanga ki alinkantu wa nyomete ama kungu baito mbakaro ni maete mbakaro na ama kungu wa baito muna bakare nkaria na bubu watu naone vicha yae kwa mweko ole kwa mweke vicha na bako mweke ase simi kuseno mwekete ase asoka mwekete Ose ono kamuwege ta se Facebook na bande mbale bata Na nyanga kiende kwa sinyuko teba nga no nyomete Kwa nga inelinga omokungu no, kwa nyomete mogatika na abana beka kutike ntenka Ase ngeche kwa nyole nyarinda ama Ase nje kuwa nyolile kuwa mkama. Nabola nyolile kuwa mboka umo songo. Nabola nyolile kuwa mboka umo mwangu. Ikia yabo na ana marieta yenda yaba anta watoko wa. Naboko mwaka ke mungu. Nabola mwke kuwa mboka. Nabola mwke na wanyamura. Hapa songa. Ase nje encho. Nga kie ende. Kwa ikile nga kuwa lorile nga. Nga kie umo nginoria. Taliko lorekana. Vya tago isaini. Ikia gerere, nika akare nka aria, akare kwa esibiri ya maja atabu katikuru nini, nika ako utila chinko, ama ligoke, marioki, morochi, chando, yeri nka aria situ aduete. Wana asenchere yo, wano kwa ikira soko ligire tinga, I wish I knew, tinare konyo ama mkungu ojo. Na imagine mkungu ojo, yo, ugatikete nka, mkungu ojo, yo, nga kienda magora abeira mangere na senge nchonga ki oina ya mwacha aita na yalite ngo utale kumwanche eki ya na yalombo ngino buwa tebi shio wakere waka nyasaka higu kwa masabaino waikira tago ikasiko oligeria nsemo mokao oligeria vantaba hao mwakero mkungu esimi akero mosacho esimi gamba nere kanyako motogia mwako ni sabana bane Mikaki kau mana nara anje tu melana kaki. Renda gitu orang bago mose, ya abe ide bove. Omongino mua keresi, motogi. Jika tu kena kau motogi buana buana baki nerato rendera buana. Kia kau muka itu nanti kau nak orang keresi, pora kerali tu kau kau mula angeria, wosena. Aise kau kena ngono encore dan serikali, nanti kau kena kau ikan kam, siapa kau ni merangku tu insoa, apa kak? Kamora anje, sanabogo toma, nasi mika kau gamba nu mukungu gamba nene, mweji tadi kau nene merangge, tadi jauh lagi, kau muna bono posi revolution ya akhirnya, gamba nu anjam 40 minutes, so mula ni kau kau mai tengok gamba lu musacho ye. Wosomo wanja akora roma edengo gambe no mukungu oye ta ko ande ega mukwa kanji ta ikensa to isa penye kati timbuati na ande ne chindo bochoka enyome ino igobono kuasere korigere libao kuamboka bama lakinyo mata kuamboka koinyoze nga kuamboka boli kuatie tenko ka korendere to munyi motoge kia baba entuga yani nana yani Muno la motogi, muno la mogombi. Erienda ago kinere gesaku. Aprendere familia. Ese abande nke namagesa bire. Ebora ya ikira. Abanto. Eba kubo ebobo etenga bamura. Niki ende next. Ekerera akune. Oikoge ende se inomuse. Ngo chiboko igorera. Kwambo kataro koge. Kwanza kwa mboka wa maiga igo moroje maikira sewa kare wa tewa nga muna igo ni gobu wa tebo wa kwe wachira totale kwa inyora wa kungu wa ito na wa sacha wa ito waari wa kare nka mwane na tiga wa seseni chipointi echi kianda kora anche wadimo muachirika saba seseni Moko wanye chinyomo ya chichinke na mwanawa ntumumu obo Eki agere enyomo nye teko nyara kwa vee korendua Nseteyo, yesa kutikeyo, na onye nekalisa teko voro Saba sisi me asuwewe yeso kisto mvoria, amina, to sabe Bia mwana asova semi kwa adule gocha asetole Nga kitora akole tole ndi chinyomo chitu Kwa rura wa semi obuja. Lakini itani kema niko tuwale kwa sabanya saa. Ayeri itanga ni asoe ime ya ito. Nekero wa asoe ime ya ito. No eto echi semi nobu ngeni buo kole enda chinyomo che ito. Konya abana baba wake na abana na wansi ya baba tegelera. Na baba uchiko tegelera umuru video joiga. Erinde onyare kwa kukonya chinyomo chidi chinyinge chivyeti kwa genda roo chinyasai tuwe tigira sama oka otu ruwanele na utolende chiamati chitu abatubu hata makaratasi otokonya toge ende toro la vanyu na vaitu na bagaka vaitu na abatukonya toge makaratasi uigole chinche za nyasai chiavene toge ende koro la vanyu na vaitu na bagaka vaitu Na ayo kuro makaratasi, ikiare nsene yao. Na kera nyalikane nga makaratasi tayo. Yobu wata chinche na chinye inge nyasaye, kyo wakonya abana balao. Kubu amono, chinche recho, chito konya totene na aso kwegena, na wukuru wanele la paka litu kolidio mwaerio. Uwanja kwa wakare kekorubono, weka karina karasu wewe yesu, kisto maboria, amina. Kira tu ane itu kau nyorok orang beri gua makan tapi engkau kru aku si klo boleh dia santai sana. Tiang gua minyak ia masih sama bakal semua mengenai siriwa. Ika aku tu kau jinsa macam yang miskin yang semuanya teksa jin mengenai siriwa. Wajib nak ikut kuala kau tiba. Wajib dia biar kima. Biar mana asing biar murah beri gua mulu ikirah gua nama gua wajah. Nah mengenai ikirah maja kau tu jauh minto umbura atau tevirie. Na nene mono kubwa eke goliye tege eke bunati eke kukwana Eka goliete kanya ndiya tegerra mangana ya bunacha akakuruguru iguru bakori merinse gaiga akwanira mangana roro bonoiza anda anene amangana kororeka nala yezikomenya tense yeiga kono gaki asengencho amangana arenge karumurandi akwanire asabire akorire komenta kuri kunya komenta konene njige nane kumwagera ngambuya mona asengencho yokoyora mangana ya igubwagare na gotebie kegonyeke yekyumwo bubwagare na anene kobwa no nyeni ntwa bangi na batu amerwe chimbuche na arona kuna chi point yororo chigo to kunaga aiga na tomenye tega iga tu mujibu America igore ne jinare nge gotebe ngana ki ekurate ya ruruba minto ekurate ya tebiruba minto igango tuwe ligereri ayebwe ligereri na injenye ligereri na ekagoliyeke ekekie ligereri naenda mangana ya gabe kuwa saba nta bange mbuja mwana ase nginjo joko beka mangana ya iga asaba nta bange baate keri eke goli kirege ke mono eke goli kego kina bono kebu ate segie yere ntindi ama mangana makomware nyomba ama ntubago sivorela natake kende yonsi ya mwana sanu mwaka kumburo mbuja mwana umulisio mbura ase nginjo joko beka mangana ya iga ayana aracha anditake goli ya keke wano kakinche nange kote mangana kii nga kibono lende turakora mangana yaigabu na intuwa bagotu na haba igaba ke wano lende gendonke lina ki toge enda asama ura yeso ndutuwe kanto kwe nyare la ndutuwe kanto kunyara mangana yaiga na onye tuwa tebi guga ndutuwe kunyara ndutuweka toge enda asama ura yeso toge enda sinyasaa oito yore moyo oyoto dotongete oyoto vengeta asomo gondo edeni na hende tukasalia na hende natu anchirete naenda agatumu umwana oye agacha kutukwera agatotebi tumusabe ono togenda asare tumusabe tubeka marunse eyinde ekegonye ekeiga kiose mbyare gutarubuka erinde abanyi naba nababaka gose barenge gutabubuka nyasaa oito tari mung'iti nabagotoigwa gatoramusabe naekingaki ekiga bono kiabereire ang'e nkorware nyomba ya mabera totayereretie abana ba minto nigo torabwate bosa one gendonke rina ki togenda tomosabe nyasaye tweru kabisa erinde ekegoria ekeiga tore bono nkerigoeta nyasaye ngochare naende buna kegenderete kobaiga nyasaye igagochicha anyore totebererete ebinto ebigo mogakoyo mbura akwanire omorisio mbura akwanire togenderete koteberera togende tonya gwaka magite bwororo totari gosuka gochia ndonsi totari kobogera gochia ndonsi ngochichara tonyore tore iga aga aga buna akwanire iga ya mono moraria ebinto ebi nanche ebiankuna gekogera naeteire obogima oboiga naetire buna naetire nabande baeteire bo nabande ngoetera bare bo nasaa oito tigatokonye erinde togenderere koigwa amang'ana yaiga togenderere gosesenigwa naende togenderere gosaba omonene oito nyasaye natokonye mbuya mono ase eng'encho ya amang'ana yaiga mbuya mono mbuya mono omong'ina siri ba asante sana mbuya mono kegima amang'ana amanene kegima mang'ana ya chinga kicho maroba onyekero kende kwa macha iyo minto mogambi ngochanda so next amang'ana narata toyominto ateba yes nigeni ng'omane nobera omuya kegima giteka iringechi Ni ganani de digo cuando van a la quiere